Halil. Եվորկ Չաուշը արագ էր քայլում, իսկ ես ուղակի վազում էի, որ նրան հասնեմ։ Լսել էի, որ նա միշտ ձիով է շրջում, բայց այս անգամ ինչու էր ոտքով և այդպիսի փութկոտությամբ, չհասկացա։ Ճիշտ ասած, վախենում էի նրանից։ Իմ աչքի առաջ նա սպանել էր իր հոր եղբորը, ականջովս լսեցի, թե ինչպես դաշույնի տակ էր առել գեղաշենցի ռես ավեին։ Ծուր սասունցի է, հանկարծ կտա մի ձորի մեջ կսպանի ինձ, անցնում էր իմ մտքով, չնայած ինքս էլ պակաս ծուր չէի, թեև հասակով շատ փոքր նրանից։ Ամենից շատ մտածում էի, թե նա որտեղից եկավ և գտավ ինձ ծերունի ջրաղացպանի շողտան մեջ։ Արդյոք դա պատահական հանդիպում էր, թե նպատակային։ Հանկարծ կանգ առավ։ «Դու քիչ առաջ որտեղ էիր?» հարցրեց։ «Խութեցի Միրոյի շողտան մեջ»։ «Իսկ մինչև այդ միշաբաթ առաջ կարմրակ վանքի գերեզմանի վրա էի, դրանից մի օր հետո Բաղեշի բանտում. Այսօր այստեղ եմ, իսկ թե վաղը որտեղ կլինեմ, հայտնի չէ»։ «Դու այսօրվանից ինձ հետ կլինես», ասաց Գևորգ Չաուշը և ինձ տարավ դեպի Շմլակի կողմերը։ Երբ այդ գյուղի տակ հասանք, նորից կանգնեց։ «Դու կիրճի ճանապարհը գիտես», հարցրեց։ «Գիտեմ», ասացի։ «Արաբոյի ավետարանը այդ կիրճի մեջ է կորել»։ «Լսիր, ուրեմն, Խալիլ աղան մուշ է եկել և վաղ առավոտ խաչուկի սարով պետք է վերադառնա Սասուն. Այդ այն մարդն է, որ կտրել է սերոպ աղբյուրի գլուխը. Մենք Բռնաշենի անտառի մեջ նրա գլուխը պիտի կտրենք»։ Երբեք չկասկածեցի, որ Խալիլի գլուխը պիտի թրչի, որովհետև ասողը Գևորգ Չաուշն էր։ «Ինչով կարող եմ օգնել», ասացի։ «Դու այդ կիրճով գնա դեպի Բռնաշեն. Շմլակից վերև անտառի մեջ 7 ջոթ քարեր կան. 4 քարը աջ թևի վրա, 3-ը ձախ. Աջակողմյան նախավերջին ջոթ քարը ծակ է. Այդ քարին նստած սպասիր, լուսադեմին քեզ կմոտենան 3 զինված տղամարդ գյուղացու մաշված շորերով, որոնցից մեկի ձեռքին փայտ կա. Ձեռնափայտ ունեցողի անունը քեզ չեմ ասի, իսկ մյուս երկուսից առաջինի անունը Մակար է, երկրորդինը Գալե. Մակարը Գալեի քեռին է. Հենց որ նրանք երևացին, կասես քեռիներ, այսօր ուրբաթ է թե շաբաթ, ուրիշ բան չասես, քո օգնությունը այդ կլինի»։ Շմլակի ճակատին հասնելով մենք բաժանվեցինք, Գևորգ Չաուշը գնաց դեպի վերին մարնիկ, իսկ ես դիմեցի դեպի Շմլակի կիրճը։ Այդ քարերի տեղը ես լավ գիտեի, լեռը այդտեղ ոլորապտույտ էր և ճամփան անցնում էր ոլորտների վրայով։ Ներքևը ձոր էր, իսկ վերևը խիտ մացառներով ծածկված անտառ։ Շմլակից դեպի Բռնաշեն տանող ճանապարհի այդ մասը կիրճ էր կոչվում, և ես Արաբոյի հետ շատ էի գնացել եկել այդ կիրճով։ Մանավանդ լավ հիշում էի կարմիր ալուճների ձորը։ Կիրճի ամենանեղ տեղից մի կերման ծառերի տակով բարձրանում էր դեպի Խաչասար։ Ալուճների պուրակը այդ կերմանի կողքին էր։ Հասա թե չէ, որոնեցի գտա այդ 7 ջոթ քարերը և մոտենալով նստեցի աջակողմյան ծակ քարին, ինչպես ասված էր։ Նախ երևացին սպաղանած Մակարը և փայտ բռնած գյուղացին, ապա երևաց Գալեն։ Ձեռնափայտով տղամարդը մի ձեռքով հենված էր Գալեի թևին։ Ես նրան հեշտությամբ ճանաչեցի, Ղոնդախչի Անդրանիկն էր։ Աչքի տակ, աջ այտի վրա մի գորշագույն խալ կար։ Դեռ չմոտեցած, ես հեռվից ձայն տվեցի. «Քեռիներ, այսօր ուրբաթ է թե շաբաթ»։ Երեքն էլ անմիջապես կանգ առան։ «Աֆերիմ, տղաս», ասաց Անդրանիկը։ «Այս լեռան անունը ինչ է»։ «Խաչասար»։ Ինձ թողեցին ջոթ քարի մոտ և երեքով քաշվեցին մի ծառի տակ։ Սպաղանած Մակարին մեջքից ճանաչեցի, դա այն թիկնեղ ծերունին էր, որին տեսել էի տաղվռնիկում Չատոյի գոմի պատի տակ, մի ձեռքին ծխամորճ, մյուս ձեռքը նեցուկարած ճակատին։ Նույն աժդահա տղամարդն էր, խոշոր, հաստ տրեխներով, աչքերը առնոտ։ Աշիրեթապետ Խալիլ աղայի ազդեցությունը տարածվում էր Սասունից մինչև Մուշ, իսկ իր կտրածը կտրած էր և կապածը կապած սուլթանի տիրության այդ մասում։ Բողոքողին խոշտանգում էր և տանով տեղով ոչնչացնում, հայ լիներ թե քուրդ։ Այս ցեղապետը ոչ միայն ընդգությամբ սպանել էր աղբյուր Սերոփին և նրա գլուխը ցույց տրել Բիտլիսի հրապարակում, այլև դրանից մի քանի ամիս առաջ կառավարության զորքերով քանդել էր Տալվորիկի սպաղանք գյուղը և սրի քաշել բնակիչներին։ Այդ դեռ պատճառը, որ ծերունի Մակարի աչքերը առնոտ էին, կարծես կատաղած գոմեշ լիներ։ Սպաղանցին Անդրանիկից եւ Գալեից բաժանվելով եկավ նստեց ծակ քարին։ Ձերքը աբայի տակով դաշույնի կոթին դրած։ Նա հանկարծ պոկվեց տեղից եւ ընկերներին մոտենալով ասաց. «Տղաներ, մենք սխալ տեղ ենք ընտրել։ Էրթանք ծծմակակիթը եւ առաջ կտրենք»։ Անդրանիկը առարկեց ասելով, թե ծծմակում պահվելու տեղ չկա, այդ վայրը մուշին մոտիկ է, կռիվը կշարունակվի մինչեւ երեկո, փամփուշտը կվերջանա եւ իրենք կվրիպեն»։ Այդ խոսքի վրա Գևորգ Չաուշը երևաց։ Անդրանիկը հարցրեց. «Խալիլը մուշ է»։ «Մուշից դուրս է եկել»։ «Մարնիկ է գնացել, թե Ալվարինջ»։ «Ալվարինջով բարձրացել է վերին մարնիկ»։ «Ինչով է զբաղված»։ «Գյուղերից բռնատուրքի հավաքում»։ «Երբ է գալու և որ ճանապարով»։ «Լուսադեմին դուրս է գալու մարնիկից և անցնելու է Կիրճի ճանապարով»։ «Մերոնցից ով կա հետը»։ «Ամեն բան կարգադրված է», ասաց Գևորգը։ «Նրա շքախմբի հետ լինելու է նաև Մարնկա Պողեն և մի քանի հայ մշակներ»։ Սպաղանքը քանդելու և սերոփին սպանելու համար կառավարությունը Բշարե Խալիլին հրավիրել էր մուշ Փաշայական աստիճան տալու և պարգևատրելու սուլթանի ուղարկած պատվանշանով։ Մի ուրիշ պատճառ էլ կար. Խալիլ աղայի և Շեկո տան աշիրետները իրար թշնամի էին։ Շեկո քրդերից մեկը վերջին կռվում սպանել էր Խալիլի որդուն։ Խալիլը մուշ էր եկել սուլթանի շքանշանը ստանալու, միաժամանակ կառավարությունից զորք պահանջելու, որ պատերազմ սկսի Շեկոների դեմ։ Շեկո տան քրդերը տագնապի մեջ էին և արդեն գաղտնի տեսակցություն էին ունեցել Անդրանիկի հետ, խնդրելով նրա օգնությունը։ Արևը սկսել էր բարձրանալ, երբ Գևորգը սուլեց, ու ես տեսա, թե ինչպես մի քանի նոր վրիժարուներ եկան և Անդրանիկը, Գևորգն ու Մակարը նրանց միացած արագորեն դիրքեր գրավեցին Կիրճի աջակողմում։ Գալեն իբրև անփորձ զինվոր մտավ ջոթքարի ետև Անդրանիկի կողքին։ Օկտեմբեր ամիսն էր և օրը կարծեմ ուրբաթ։ Անտառը դեղնած էր։ Մասուրն ու վարդալուջը կարմրել կախվել էին թփերից։ Շատ չանցած երևացին մի քանի զինված ղոլամներ, որոնք գնում էին առջևից իրենց հետ վարելով ավանակների բեռնված մի քարավան։ Շուտով ծառերի միջից երևաց աշիրեթապետի ձիու գլուխը։ Խալիլ աղան թեթևակի կրացած էր դեպի առաջ, բաշլղի թևերը փաթաթած վզի շուրջ։ Ետևից զինված ձիավորներ էին գալիս, իսկ կողքից քայլում էր Մարնիկ գյուղի տանուտերը երեք հայ ծառաների հետ։ Խալիլի ձին հանկարծ ընդոստ կանգ առավ և տարօրինակ վրնջաց։ «Աղա, ես քեզ բան ասացի, արի այսօր մի երթա, ետ դարձիր, քո առաջ փորձան կա», խրատեց տանտերը։ «Լաո, որց ձի է, հազար բան մտքեն կանցնի», «Էրթանք», ասաց աղան, ընթացքը շարունակելով։ Մի քանի քայլի վրա ձին նորից վրնջաց, ականջները խաղացնելով։ Տանուտերը դարձյալ զգուշացրեց, որ ետ դառնան։ Այդ ժամանակ հայ ծառաներից մեկը, որի անունը Պողե էր, ետևից ծածուկ մի կրուպ զարկեց տանուտերին, որ նշանակում էր «լռել»։ «Դե լավ, ճամփացույցը դու ես, դու առաջնորդիր Պողե», ասաց տանուտերը իր տեղը զիջելով ծառային, իսկ ինքը ետ դարձավ։ Ճամփացույց Պողեն ընկավ Խալիլի ձիու առաջ ու գնացին։ Երբ հասնում էին Կիրճի ամենանեղ տեղը, Պողեն ասաց. «Աղա, դու ուշիկ ձին քաշիր գնա, ես իմ չարուխի թելերը կապեմ և գամ հասնեմ»։ Այդ պատրվակով Պողեն ետ մնաց։ Հայ և քուրդ ծառաներից մի քանիսը նրան հետևելով գնացին մացառների ետևը ջուր թափելու, որտեղից որտեղ մի անձեղ կռավեց ծառի վրա, ճյուղից ճյուղ թռչելով։ Նույն միջոցին ձին փեքոլ արեց և չէր ուզում առաջ գնալ։ «Չէ, այսօր իմ առաջ հաստատ փորձան կա», իր հեծյալ պահապաններին դարձավ Խալիլ աղան և արագությամբ ձիու գլուխը շուռ տվեց, որ փախչի։ Բայց նրանք արդեն խրվել էին Կիրճի ամենանեղ տեղը, որտեղից դուրս պրծնելը հեշտ չէր։ «Փաշա, եթե Խալիլ աղային սպանենք, ինձ մի թվանք կտաս», թախանձեց Գալեն։ «Իմ առաջին զարգացի հրացանը Կոնն է», ասաց Անդրանիկը։ Սպաղանած Մակարը անհամբեր էր և առաջինը նա կրակեց։ Հարվածը վրիպեց, վայր գլորելով մի հեծյալի։ Խալիլը սարսափահար զարկեց ձիու կողերին, քառասմբակ արշավելով։ Մակարը դիրքը թողած վազեց նրա ետևից։ «Թշվառական, դու իմ ձեռքից չես պրծնի», գոռաց Անդրանիկը, գլուխը ծակ քարի ետևից հանելով։ Այդ ձայնի վրա աշիրեթապետը ձին կանգնեցրեց, բայց նորից արագությամբ սկսեց վազեցնել։ ձիներ հեծյալին փախցնող Անդրանիկը կրակեց ձին վայրանկավ։ Խալիլի մի ոտքը մնաց ասպանդակի մեջ։ Այդ վիճակով վիրավոր ձին իր տիրոջը բավական տեղ քարշ տալով տարավ։ Ձիավորներից մեկը հրացանը Անդրանիկին ուղեց, երկրորդ գնդակը կանխեց արվածը, վայր տապալելով ձիավորին։ Այդ հրացանը գալ էին տարեք, կարգադրեց Անդրանիկը երկու զինվորի, որոնցից մեկը մառն կապողեն էր, և զենքը ձեռքին դաշույն ատամների մեջ սեղմած խոյացավ Խալիլի վրա։ Նրան տեսնելով Խալիլը վախից աչքերը փակեց։ Աշիրեթապետը ձիու հետ ընկած էր կիրճի մեջ, անկարող շարժվելու։ Անդրանիկը և Մակարը բռնեցին Խալիլի թևերից, բարձրացրին թամբից, ոտքերը ասպանդակից հանեցին և բերեցին ծակ քարի մոտ։ Բարձրահասակ լայնաթիկունք տղամարդ էր, հագին չուխավերարկու, մեջքին մետաքսե գոտի, բաշլղը վզի շուրջը։ Գևորգ Չաուշն ու Անդրանիկը երթվել էին, որ սպաղանած Մակարին է պատկանելու Խալիլ աղային պատժելու իրավունքը, եթե նրան ողջ բռնելու լինեն։ Գալեն Անդրանիկի ուղարկած հրացանը վերցնելով գնացել էր զինված ղուլամների առաջը կտրելու։ Մակարը ուժեղ կրակոցներ լսելով շտապեց Գալեին օգնության։ Անդրանիկը դահճին նստեցրեց ծակ քարին և նրա գլխի երկայն մազերը հավաքեց բռի մեջ։ Հանկարծ հևասպար կիրճի մեջ ցատկեց Գևորգ Չաուշը հեռվից գոռալով. «Մի զարկիր, բան պիտի հարցնեմ»։ Անդրանիկը քրդերեն լավ չգիտեր։ «Գևորգ, ինչ որ կասեմ, թարգմանիր նրան», ասաց Անդրանիկը։ «Բշարիր Խալեն, որ կասեն, դու ես»։ «Այո», պատասխանեց Խալիլը։ «Սերով Փաշի գլուխը դու կտրեցիր»։ Խալիլը լուր էր։ «Դու էիր, որ սպաղանք գյուղը քանդեցիր և սպանված ռանչ պարներին Մակարի տան մեջ լցնելով վարեցիր»։ Նա դարձյալ լուր էր և գլուխը կախ նայում էր գետնին։ «Դու էիր, որ պատրաստվում էիր սուլթանի զորքով ու զենքով հարձակվել Շեկո տան քրդերի վրա»։ «Բավ է, բավ է, ժամանակս լրացավ, միայն խնդրում եմ իմ դիակը չփչացնեք»։ «Դու սերով աղբյուրի գլուխը մեռած տեղը կտրեցիր, իսկ ես քեզ ողջ բռնելով գլուխդ կկտրեմ»։ «Գևորգ, մեկ դիքաշիր այդ բաշլղը», բոռաց Անդրանիկը։ Գևորգը բաշլղը հանեց Խալիլի վսից, և քանի որ Մակարն ուշանում էր, Անդրանիկը դաշույնը իջեցրեց։ «Մառնկա պողեն վազեց, որ բռնի, բայց ես ավելի արագությամբ վրա հասնելով գլուխը բերելով տվեցի Անդրանիկին»։ Նրան հանձնեցի նաև իր ձեռնափայտը, որ նետել էր ծառերի տակ։ «Այս խաչասարը ինձ բոլորովին բուժեց, տղաս», իմ հոդացավն անցավ։ «Ասկի է ետքը ինձ ոչ ձեռնափայտը պետք, ոչ տակավաս»։ «Իմ ուզածը հիմա մի տոպրակ է»։ Մացառներից խշրտոց լսվեց, հրացանները այդ կողմ ուղղվեցին։ «Փաշա, մի զարկեք, ես հայ եմ», և տոպրակը ուսին մի գյուղացի թփուտից դուրս գալով այլայլված կանգնեց մեր առաջ։ Եկել էր անտառ ալուճ ժողովելու։ Այդ լեռան վերևը դեռ քոչվորական վրա ներկային, հավարն արդեն ընկած էր և լեռը իր առանցած։ «Հասեք, ջան ֆիդաները Խալիլ աղուն սպանեցին», սարեսար վազելով ձայն էին տալիս քրդերը իրար։ «Գևորգ, այս պատանին կտրիչ տղա է, եթե նա չլիներ», Խալիլ աղայի գլուխը գլորվելով մինչև ձորը կերթար, ապա դառնալով շվարած գյուղացուն ասաց. «Քո ալուճները ինչպես ուզում ես տար, ես քեզ պարտք մնացի մի տոպրակ»։ Կիրճից ելավ Գալեն, բերելով Խալիլի ձիու գորգապատ թամբը։ Մի բրդոց շուն նրա ոտքերի մոտով գետին օդոտելով նետվեց կիրճի մեջ, ում շուններ չիմացանք։ «Գևորգ, դու քո հրացանը մոռացար», հիշեց Անդրանիկը։ «Մեռացին էլ ինչ հարց»։ «Ես պարկը շալակեցի և մենք ելանք ճամփա դեպի Սասուն»։